Play.pl w wybranych miejscowościach. Sprawdź szczegóły na play.firm.pl. Play dla firm. Tato, a co ta Unia Europejska zrobiła dla Polski? No, bardzo wiele ważnych rzeczy zrobiła. Na przykład, Chcesz wiedzieć? Odwiedź miejsca, które skorzystały z funduszy europejskich i weź udział w dniach otwartych organizowanych od 1 do 11 maja. Sprawdź na stronie 10 lat w UE.pl, jakie atrakcje znajdziesz w swojej okolicy. Już dziś oglądaj program Zapraszamy na kawę na antenach regionalnych Telewizji Polskiej. Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Leasing mobilny w GetInLeasing jest nudny i przewidywalny. Bo gdy ty jeździsz, my serwisujemy ci samochód, ubezpieczamy, kupujemy opony, likwidujemy szkody, a po 4 latach wymieniamy samochód na nowy. I gdy ty znowu jeździsz, my serwisujemy ci samochód, ubezpieczamy, kupujemy opony i tak w kółko, już od 600 zł miesięcznie. Sprawdź leasing mobilny w GetInLeasing. Żegnamy reklamy. Na zegarach 12, program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 6 maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. To rzadko słyszana deklaracja. Premier mówi o symbiozie interesów rządu i związków zawodowych. Wyraźnie mówi także o nieprawidłowościach w branży górniczej. Rosja wysyła coraz więcej czołgów i okrętów na Krym i do Abchazji. Problemy w warszawskim metrze. 3 stacje wyłączono z ruchu, bo ludzie poczuli gaz. Od godziny debatują o tym, jak ratować polskie górnictwo w Katowicach z udziałem premiera. Trwa węglowy szczyt. Są na nim także związkowcy i eksperci. Chcą znaleźć takie pomysły i projekty, które sprawią, że surowiec z Polski będzie konkurencyjny i znajdą się chętni, żeby go kupić. Dzisiaj przegrywamy w tej branży głównie z Czechami i Ukrainą. Ale jak mówił przed wejściem na salę obrad Donald Tusk, to co dzieje się w tej chwili nie jest efektem tylko ekonomicznych problemów. Jest coraz więcej sygnałów o nieprawidłowościach na różnych szczeblach. Czy to są przetargi, czy to jest prywatyzacja. Tutaj chyba rzeczywiście nie wszystko gra, dlatego będzie ze mną dzisiaj na tym spotkaniu też minister spraw wewnętrznych i szef delegatury ABW. Panie premierze, dlaczego dopiero dzisiaj to spotkanie? Lepiej późno niż wcale. Nowy prezes kompanii węglowej Mirosław Teras dodaje, że jednym z wyjść jest modernizacja firm wydobywczych i uważa, że wyzwaniem jest sprzedanie 5 milionów ton węgla zalegającego w tej chwili na zwałach. Kompania węglowa ma stratę i to jest strata około 33 zł na każdej tonie węgla wyprodukowanej do tej pory. Czy mamy się obawiać ścigania nas przez prokuraturę, że sprzedaliśmy węgiel w 2013 roku poniżej kosztów? W związku z tym, jeżeli ktoś sądzi, że my będziemy chodzić do rządu i pytać o to, czy wolno nam go sprzedać za 220 zł zamiast za 260, to jest po prostu w błędzie. Jeżeli będziemy musieli go sprzedać po to, żeby poprawić płynność, to zrobimy to. Kompania węglowa jest największym producentem węgla kamiennego w Unii Europejskiej. Zatrudnia ponad 50 tysięcy osób, ale w ubiegłym roku straciła 1 miliard złotych. Właśnie tyle wart jest węgiel zalegający na zwałach. Dodajmy, że tani węgiel z Czech kosztuje nieco ponad 300 zł za tonę. Polski tego samego gatunku nawet 2 razy więcej. Nowe okręty, radary i rakiety. Rosja dozbraja swoje wojska stacjonujące na Krymie i w Abchazji, czyli w okupowanych przez siebie republikach. Maciej Jastrzębski. Jak poinformował rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu, flota czarnomorska stacjonująca na Krymie dostanie jeszcze w tym roku nowe okręty. W pierwszej kolejności będą to patrolowce nowego pokolenia oraz okręty podwodne. Rosyjski minister zapowiedział również, że wraz z aneksją Krymu zaistniała konieczność rozbudowy systemów obrony powietrznej w rejonach stacjonowania floty czarnomorskiej. Jak tłumaczy rosyjski minister obrony, działania takie spowodowane są m.in. dużą aktywnością amerykańskiej floty w basenie Morza Czarnego. W najbliższych miesiącach zostaną również wzmocnione jednostki lądowe stacjonujące w separatystycznej Abchazji. Do rosyjskich baz trafi ponad 80 najnowszych wersji transporterów opancerzonych. Wcześniej Moskwa wyposażyła swoich żołnierzy w Abchazji i Osetii Południowej w rakietowe systemy obrony przeciwlotniczej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ukraińskie MSW informuje, że wśród separatystów walczących na wschodzie są ludzie z Krymu, etniczni Rosjanie, a nawet Czeczeni. 2 pojemniki z radioaktywnym izotopem kobaltu, które w listopadzie zaginęły z elektrowni Bełchatów, właśnie zostały odnalezione. Były na złomowisku w Poraju koło Częstochowy i najważniejsze w stanie niezagrażającym zdrowiu i życiu ludzi. Pojemniki wywieziono już do utylizacji. Nadal nie wiadomo, kto je ukradł i dlaczego. Obowiązkowy egzamin z matematyki już za maturzystami i wkrótce do arkusza zasiądą egzaminatorzy. My sprawdziliśmy, że za jeden taki arkusz, za jego sprawdzenie dostają od 21 do 29 zł. Czy takie kwoty są atrakcyjne? Tym bardziej, że oznacza to pracę także w weekendy. O to pytała nasza reporterka Magdalena Karczewska. W tym roku nie zdecydowałam się na pracę. Nauczycielka języka angielskiego i niemieckiego Dominika Dreyer. Ponieważ na co dzień uczę w małym mieście, musiałabym dojeżdżać ponad 100 kilometrów. A są to trzy weekendy ciężkiej, żmudnej pracy. To jest robota naprawdę masakryczna. Egzaminator z języka polskiego Lucyna Sztandera. Żeby czegoś nie przeoczyć. Mamy nadzieję, że egzaminatorzy zostają egzaminatorami nie tylko ze względu na finansowe korzyści wynikające z sprawdzania prac. Pełniący obowiązki dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Ale również korzyści dla ich uczniów, bo tak naprawdę egzaminator ma doświadczenie w zakresie tego, jak te prace są oceniane, jest w stanie wykorzystywać to podczas procesu kształcenia. Oprócz sprawdzania prac pisemnych, egzaminatorzy pracują w komisjach przy egzaminach ustnych i tam dostają od 9 do 21 zł za przepytanie jednej osoby. I na koniec mamy jeszcze informację o poważnych problemach w warszawskim metrze. Zamknięte są 3 stacje w centrum miasta, ratusz Arsenał, Świętokrzyska i Centrum. Jak mówi Trójce Krzysztof Malawko, rzecznik metra, pasażerowie poczuli zapach gazu, więc trzeba sprawdzić, co się dzieje. Pociągi kursują tylko na odcinku od stacji Dworzec Gdański do Młocin i po drugiej stronie od Politechniki do Kabat. To wynika ze zgłoszenia, że na stacji Centrum i Świętokrzyska pojawił się zapach gazu, w związku z tym było konieczne włączenie napięcia na całym odcinku, czyli na 3 stacjach. Ze względu na to, że gaz może być zagrożony, stacje zostały zamknięte ze względu bezpieczeństwa. Nie wiadomo, jak długo będą zamknięte. Na razie uruchomiono zastępczą komunikację autobusową na odcinku Plac Wilsona, metro Politechnika. O 13 w Trójce kolejne informacje. Już teraz zapraszamy. Wtorkowe popołudnie będzie pogodne, ale chwilami może się chmurzyć. Przelotne opady tylko na Pomorzu, na zachodzie silniejszy wiatr. Najcieplej dzisiaj na Dolnym Śląsku 20 stopni, w centrum 16, na Podlasiu 12. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 12 maja można zgłosić konsulowi chęć głosowania korespondencyjnego. Również do 12 maja wyborcy niepełnosprawni mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie lokalu. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Autopromocja. Euronet Plus i Trójka zapraszają na cykl Europejski Przegląd Dziesięciolatków. 10 lat temu Malta, tak jak Polska, przystąpiła do Unii Europejskiej. Ten malutki kraj liczy mniej niż 500 000 mieszkańców i jest najmniejszą gospodarką strefy euro. Produkuje zaledwie 20% żywności, której potrzebuje. Jest bramą do Europy dla emigrantów z Afryki, a żyje z handlu i turystyki. Co zmieniło się w życiu Maltańczyków przez ostatnich 10 lat od wejścia do wspólnoty? O to zapytamy na miejscu. Zapraszam na magazyn europejski prosto z Malty już jutro po 12. Łukasz Walewski, do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Chciałabym, żeby Państwo przyswoili sobie tę wiedzę. Magnez należy dobrze przyswoić. Podwójna dawka nie załatwia sprawy, bo nie o ilość tu chodzi, ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion, zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody? Wieloletnie badania naukowe potwierdzają bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność działania. Suplement diety Hela Mag B6 to magnez, który działa. Hela Mag B6 to numer 1 na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. Uwaga! Jesteś o włos od wielkiej wygranej! Kupuj kosmetyki do pielęgnacji włosów Timotej i Daw. Wygrywaj codziennie 500 zł, co tydzień 5 tysięcy, a na finał aż 100 tysięcy złotych. Promocja trwa do 15 czerwca. Szczegóły na Facebooku Timotej i Daw. Wybierz Detramax, stosuj Detramax, a będzie nogom lżej. Właśnie Detramax wspiera krążenie, sprawia, że ciążą mniej. W opresji były, tętnice żyły, teraz się z tego śmiej. Wybierz Detramax, stosuj Detramax i zdrowe nogi miej. Detramax mocniej wspiera nogi, wspomaga prawidłowe krążenie, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z Vitis vinifera. Sprawdziłam, działa, dlatego zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Krystyna Czubówna. Teraz do każdego opakowania żel kojący gratis. Stosuj Detramax i zdrowe nogi miej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. To już 9 minut po południu. Parlamentarzyści z trzech sejmowych komisji skierowali do Ministerstw Edukacji, Sportu, także Zdrowia postulat stworzenia dla uczniów Narodowego Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości. W tym tygodniu spodziewają się odpowiedzi. Sprawa jest poważna. Według raportu UNICEF polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. W ciągu ostatnich 10 lat liczba dzieci z nadwagą podwoiła się. W Polsce aż 17, a nawet 18% dzieci w wieku 11-15 lat ma nadwagę. Dla porównania w Holandii 8%. Gorzej jest w Grecji i Stanach Zjednoczonych, gdzie procent dzieci z nadwagą przekroczył 20%. Co ciekawe, zgodnie z raportem NIK, o czym informowała Rzeczpospolita, coraz więcej dzieci i młodzieży nie bierze udziału w zajęciach wychowania fizycznego. Jednym z problemów jest także jedzenie dostępne w szkołach. Poseł Raymond Miller z Platformy uważa, że potrzebne jest rozporządzenie, które usunie tak zwane śmieciowe jedzenie ze szkół. A dziś pytanie, czy potrzebny jest Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze wśród uczniów? 7 trójek na początku 22. Już teraz czekamy na Państwa komentarze, na telefony. Moim gościem tymczasem jest pan poseł Robert Wardzała, Platforma Obywatelska. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Witam serdecznie Państwa. Panie pośle, no mamy coraz większy problem z otyłością wśród dzieci i młodzieży. Mamy problem ze wzrastającą niechęcią do lekcji WF-u w szkołach. Wychowujemy pokolenie, które w przyszłości będzie borykać się z wieloma problemami zdrowotnymi. Co robić? No niestety jesteśmy tutaj w tej chwili na takiej drodze, gdzie ten rozwój cywilizacyjny, który w jakimś sensie nas dopada, niesie ze sobą zagrożenia. I te zagrożenia, tak jak były przerabiane na Zachodzie przez wiele lat, które skutki do dzisiaj są widoczne, zaczyna dotyczyć też nas. Raporty NIK-owskie, między innymi o tym już bardzo twardo mówią, że proces ten rozwija się w złym kierunku i jest już sporym zagrożeniem dla młodych ludzi, dla ich przyszłości, dla ich zdrowia. Ale to nie jest chyba zaskoczenie, bo ja pamiętam takie raporty z Portugalii, Grecji, w czasach, kiedy wstępowały, wcześniej aspirowały do Unii Europejskiej, a potem właśnie co działo się ze stylem, sposobem, nawykami żywieniowymi wśród dorosłych, ale także u dzieci. Ten problem również tam występował, w podobny sposób jak teraz u nas. No tak, tutaj jesteśmy w sytuacji takiej, gdzie musimy wszyscy połączyć siły. Wszystkie instytucje, zakłady, producenci żywności, szkoły po prostu muszą pójść jakimś jednym nurtem w tej sprawie, żeby temu przeciwdziałać. My ze strony Komisji Sportu, zostałem takim inicjatorem takiej interpelacji, byłem czy jestem, która by zakazywała sprzedaży żywności typu fast food w szkołach. Wiem, jest pan autorem takiej... 8, 10, 12 lat naprawdę nie zdają sobie sprawy z tego, jakim zagrożeniem jest dla nich takie jedzenie. A dzieciaki często otrzymują złotówkę, 5 złotych od rodzica, który daje mu te pieniądze, żeby sobie kupił wodę, nie wiem, soczek jakiś. A co się dzieje, jak to się kończy? Bardzo często jest to hamburger albo chipsy. Jaki jest tego efekt? No, oprócz zwolnień z WF-u, które są notorycznym problemem, przeciwko którym również pewną akcję wytoczyliśmy ze strony Ministerstwa Sportu, tak akcja stop zwolnieniom z WF-u. Chodzi o jakby doinformowanie, uświadomienie rodziców, by o wiele bardziej poważnie potraktowali tę sprawę i zachęcenie młodych ludzi jednak do uczestniczenia w tych lekcjach WF-u, być może zwiększenie tych godzin lekcji WF-u, bo to też jest dzisiaj pewną formą patologii. Panie pośle, wspomniał pan o swojej interpelacji. Pan zwrócił się, ja to pamiętam, do ministerstw z propozycją zakazu sprzedaży w szkołach żywności typu fast food. To była interpelacja chyba ze stycznia 2012 roku, prawda? Tak, to już chwilę temu, natomiast... No właśnie, ale ja mam pytanie, i co odpowiedziało Ministerstwo Zdrowia, co na to Ministerstwo Sportu? Znaczy, ja powiem w ten sposób, sprawa jest skomplikowana. Ale doczekał się pan odpowiedzi na interpelację, tak szczerze? Doczekałem się, tylko może nie takie, jak bym sobie życzył, bo... No i co tam było? Co tam było w tej odpowiedzi? Że problem znamy i monitorujemy, tak? Sprawa jest rzeczywiście w toku. Nad nią różnego rodzaju zespoły pracują, jak z tego wyjść. Pojawiały się również takie projekty, by zastąpić tą żywność, która jest w sprzedaży w sklepikach, taką stricte zdrową żywnością, czyli na przykład zielonymi produktami. No, jabłkami, marchewkami. Ale ilu lat potrzeba, żeby sprawa nie była w toku, a była załatwiona? Znaczy, ja dzisiaj dwoma rękami jestem za tym, by temat na teraz zamknąć, zabronić i wprowadzić wręcz obowiązkowo do szkół taką zdrową żywność, która by zastąpiła te zagrożenia, które dzisiaj, na które dzieci są narażane. Ja powiem więcej. Są szkoły w Polsce, które tego rodzaju praktykę już stosują. Wyprowadzają taką żywność, ale to jest oczywiście jakby inicjatywa oddolna. Oddolne szkół, tak, to prawda. Pewnie takie... Którzy to rozumieją i wchodzą jakby już w ten trend, jakoś te dzieci chroniąc przed tym zagrożeniem, które na nich czyha, bo to nie jest tylko tak, że to tylko ta żywność fast food jest całym zagrożeniem. Brak ruchu, brak aktywności fizycznej, wszelkie elementy, które się składają w całość, powodują później taki stan rzeczy, który obserwujemy chociażby w raportach NIK-owskich. Troszkę to wydaje mi się dziwne, że problem narastał od 10 lat, bo od 10 lat intensywnie narasta, a my nie mamy żadnego planu na przyszłość. Największy problem chyba leży w świadomości ludzkiej, zarówno w świadomości rodziców, którzy to właśnie powinni pewnego rodzaju presję czy też kierunek nadawać dzieciom, swoim dzieciom, by zachęcać ich do ruchu, by zniechęcać ich do pożywienia typu fast food. A ja czasami mam wrażenie, że to wygląda trochę odwrotnie. Jak widzę pełne, nie chcę już wymieniać mark, czy nazw firmy, ale w zasadzie w niedzielę czy w święta, no to chyba tam nie ma gdzie usiąść. No, te, to prawda, ale... Nie sprzedaje się produkty fast food. No z czego to się może, proszę mi powiedzieć, bo no przecież ci rodzice są świadomi, prawda? No chyba nie. Ponieważ my również zmieniamy nawyki żywieniowe i być może wielu rzeczy od dzieci. Od dzieci nie wymagamy. Ja mam przed sobą takie wyniki, szacunki Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej. Otóż okazuje się, że w porównaniu z sytuacją sprzed 14 lat w naszej diecie mniej jest w tej chwili owoców i warzyw. Według tego instytutu spożycie owoców wyniosło w ubiegłym roku 41 kg, o prawie 8 kg mniej niż 14 lat temu i o ponad połowę mniej niż średnio w Unii Europejskiej. Co więcej, jesteśmy największym producentem na przykład w Europie jabłek, jak wiadomo, a gwałtownie spada spożycie jabłek. I tutaj chyba wrócimy do tematu świadomości, ponieważ z jednej strony wydaje się, że dorosłe osoby, które mają dzieci, powinny mieć jakąś świadomość i wiedzieć, na co się decydują, do czego zachęcają swoje dzieciaki, jadąc z nimi w niedzielę, czy też po południu na obiad do jakiejś restauracji fast food. A z drugiej strony, no, chyba wymaga im tą świadomość podnieść. Wypada im podnieść tą świadomość. Być może jakieś programy doinformowujące, programy, które pokażą zagrożenia. Kiedyś taki film powstał, przez który, o ile pamiętam, zachodnia sieć fast food przez miesiąc dług człowiek się żywił w tej sieci i był pokazany, jak ten człowiek wygląda, ile przytył, jakie zaczął mieć problemy ze zdrowiem. Wydaje się, że tego rodzaju kampanie informacyjne mogłyby tak twardo, brutalnie czasami, ale bardzo jakby do spodu, tak, jakby wyczerpać ten temat, pokazać, jakiego rodzaju zagrożenia czyhają na dzieci, jeżeli nie będziemy się bronić przed chociażby taką żywnością. A nie ma pan takiego wrażenia, bo taką miałem refleksję po przeczytaniu dzisiaj pewnego artykułu, czy nie jest również tak, że otyłość bierze się z biedy? Makaron, upraszczając oczywiście, jest tańszy aniżeli marchewka i gotowane mięso. Chyba, no, możemy każdą tak przy okazji tego dorobić. Spada spożycie wołowiny w Polsce. A dlaczego? No bo jest coraz droższa. Wie pan co, są ludzie, którzy w ogóle mięsa nie jedzą i też zdrowo żyją i nie narzekają, więc tą ideologią bym raczej tutaj tego nie szył. Natomiast rzeczywiście, jeżeli są problemy finansowe, bo na pewno nie jedna rodzina takie ma, no to szuka jakichś substytutów i szuka innego rodzaju żywienia, ale ja panu zaręczam panu, że da się znaleźć takie produkty na rynku, mimo że porcel może być mniejszy takiej rodziny, które jednak nie narażają takiego dziecka na żywność typu fast food, bo żywność typu fast food wcale nie jest taka tania. I te różnego rodzaju półprodukty, które mamy w sklepie, bardzo często po prostu są nabywane nawet tak, że tańsze są zdrowsze niż te droższe. To nie ma tutaj żadnej jakiejś takiej prawidłowości. To po prostu sytuacja jest chyba dynamiczna i w świadomości każdego rodzica, każdego człowieka powinno leżeć to, co dobierać dla własnego dziecka, jak go żywić i czego go uczyć, jakich nawyków go uczyć, bo ono idąc do szkoły, czy potem wychodząc ze szkoły, jadąc na wakacje, nie się działo. No, ja wrócę do tego tematu, ale ja jestem naprawdę przerażony, jak widzę ilość zwolnień z WF-u i oblegane restauracje fast food. No to przecież nic dobrego z tego nie może wynikać. A tych ludzi na siłę jednak nie przywiążemy do domów i nie zabronimy im wychodzenia do restauracji fast food, więc to musi już być w ich świadomości. Oni to muszą rozumieć. Jak to zrobić? no, jakiś duży program informacyjny, kampania bardzo brutalna, która to pokaże, jakie zagrożenia to niesie, która pokaże jednemu rodzicowi, czy jakby zachęci go, żeby to dziecko jednak szło na WF, żeby to dziecko jednak dostało te 5 zł czy 2 zł do szkoły, ale na sok, na marchewkę, na jabłko, a nie na chipsy, a nie na hamburgera. Wrócimy. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Poseł Platformy Robert Wardzała jest moim gościem. 18 minut po południu. Mam nadzieję, że mimo chrypy dobrnę do 13. Dziś pytanie, czy potrzebny jest Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze wśród uczniów. 7 trójek na początku, 22 71 335, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pani Estera napisała: nie mogę tego spokojnie słuchać, systemowe rozwiązania, Sejm, Senat, Ministerstwa. Główną rolę w wychowywaniu dzieci spełniają rodzice. To oni są odpowiedzialni za swoje dzieci. Za moich czasów były i bułki z szynką, i chipsy. Jakoś byliśmy nauczeni w domu, że bułka jest po prostu lepsza i zdrowsza. 7 trójek na początku, 22. Dziś pytanie, czy potrzebny jest Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze wśród uczniów. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Macieju. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Chciałem pozdrowić pana oraz wszystkich słuchaczy i całą trójkę. Chciałem się powiedzieć w ten sposób, że bardzo ładnie ten pan, bo też chyba z Platformy się wypowiedział na ten temat, że potrzeba jest dużo ruchu. Mhm. Ja nie wiem, czy pan pamięta, jak było w latach 80., 90., kiedy miejsca pod trzepakami, na podwórkach były pełne dzieci, które biegały z piłkami, bawiły się w różne rzeczy. Ja mieszkam na jednym osiedlu w Gdyni, bardzo ładnym zresztą. Jak wychodzę na to osiedle, to są trzy huśtawki. Wszystkie puste, tak? tak, napis zakaz gry w piłkę, dalej jest jedno betonowe boisko ogrodzone, które jest ciągle zajęte i teraz tak, jaką te dzieciaki mają alternatywę w tym momencie? Internet, tablety, internet, siedzenie w domu, a rodzice na to faktycznie przyzwalają niestety. I to jest po prostu brak ruchu, ale to jest też spółdzielnie, biuro obsługi budynków mają w tym swoją część, wspólnoty mieszkaniowe, to jest cały zorganizowany ruch, który jest, wręcz przeciwstawia się temu ruchowi. I teraz co my widzimy? Widzimy krzaki, w których dzieci siedzą, piją piwo albo jakieś inne wino, prawda? Pan Bartosz, panie Bartoszu, witam, halo. Kłaniam się nisko, panie Kubo, witam pana. Słuchaczy. Panie Kubo, oczywiście to rodzice decydują o tym, czy co dzieci będą jadły, czy będą miały jak gdyby zaszczepioną chęć do ruchu. To jest bardzo ważne, ale ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz, że u nas w Polsce do wszystkiego, nagminnie, do prawie wszystkich produktów spożywczych dodaje się syrop glukozowo-fruktozowy, który ma taką niemiłą cechę, że zaburza wydzielanie leptyny, leptyna daje sygnał naszemu mózgowi i że jesteśmy najedzeni, więc jemy więcej niż potrzebujemy. Jakość jedzenia oczywiście też ma tutaj znaczenie, ale właśnie ten syrop glukozowo-fruktozowy między innymi jest jednym z głównych przyczyn, że ludzie tak szybko zaczęli czuć w Stanach Zjednoczonych. Pan Leonard napisał, narodowy program, a może potrzebny jest po prostu zdrowy rozsądek. Jestem ciekaw, ile ten program może kosztować. Na razie wiadomo, proszę państwa, ile kosztuje nas walka z otyłością i ze skutkami, ile dopłacamy z budżetu. Poseł Raymond Miller, szef zespołu do spraw przeciwdziałania otyłości, wskazuje, że z budżetu na leczenie otyłości wydajemy z roku na rok coraz więcej pieniędzy. Zgodnie z szacunkami pana posła, to może być nawet 30 miliardów złotych rocznie. Pan Adam na antenie, witam, halo. Witam. Witam pana. Jestem nauczycielem akurat w jednej z warszawskich szkół, a moja mama uczy od 30 lat wychowania fizycznego i ogólnie obserwuję sam u siebie, że jest taki wzrost dość takich otyłych dzieci, naprawdę można ich spotkać sporo, które nie ćwiczą, ciągle siedzą, a z rozmów z moją mamą akurat mogę wnioskować to, że coraz więcej jest niećwiczących i szczególnie w okresie liceum, wynikających albo z lenistwa, albo po prostu z lewych i niezbyt dobrze wystawianych jakieś opinii od lekarzy, tak? Że ktoś ma jakieś skrzywienia, a gdzie jakby takie skrzywienia można by leczyć, jak nie właśnie prostowanie jeszcze gęstkiego kręgosłupa na wychowaniu fizycznym, no. To jest, po to są takie zajęcia, żeby jednak troszeczkę te dzieci przyzwyczaić, wyrobić trochę to jednak mięśnie kręgosłupa, które potem go prosto trzymają, no. Pan Paweł napisał, złe nawyki to jedno, drugą stroną medalu jest problem sprzedawanej żywności, która jest przetworzona tak bardzo, że ciężko znaleźć produkt bez chemicznych dodatków. Ostatnio szukałem na przykład keczupu bez cukru w składzie, niestety bez powodzenia. Pan Miron, panie Mironie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale konkluzja jest taka, że sklepiki szkolne doprowadzają do ciężkiej choroby, jaką jest otyłość dzieci. Następnie te otyłe dzieci mają zwolnienia z WF-u, czy tak? No, może w dużym skrócie, ale te sklepiki na pewno są jednym z powodów kłopotów. Według mnie nie jest to powód, bo gdyby tak było, to należałoby zlikwidować sklepiki. To raz. Poza tym w mojej szkole Rada Rodziców stwierdziła, że sklepiku nie będzie i sklepiku nie ma, a dzieci i tak przynoszą tony słodyczy. Także to nie ma żadnego wpływu, czy sklepik będzie sprzedawał fast food, czy zdrową żywność, bo te dzieci, które mają przynieść, to i tak będą przynosić słodycze i inne takie właśnie tuczące rzeczy do szkoły. Agnieszka Jarosz, Instytut Żywności i Żywienia. My już podjęliśmy takie kroki, widząc, co się dzieje, stawiając jak gdyby taką diagnozę, że nasza młodzież, nasze dzieci bardzo szybko tyją. I w tej chwili jest prowadzony program wieloletni, szwajcarsko-polski, zapobiegania nadwadze i otyłości, gdzie objętych jest ponad 1600 szkół, w których właśnie dzieci będą edukowane odnośnie właściwego stylu życia, czyli odpowiedniego żywienia i odpowiedniej aktywności fizycznej. Ten program wystartuje z taką pełną siłą we wrześniu, kiedy dzieci powrócą do szkół, żeby mógł być jak najlepiej kontynuowany i jak najdłużej. Panie Piotrze, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Co do Ostrołęki, ja szybciutko odpowiem na to pytanie. Absolutnie żaden program moim zdaniem jest niepotrzebny nam, dlatego że jest to dodatkowa robota dla urzędników, a wszystko zależy tylko i wyłącznie od nas, od rodziców, którzy opiekują się dziećmi. Ja powiem, ja mam dzisiaj 35 lat i praktycznie codziennie uprawiam sport, gram w piłkę, jeżdżę na rowerze, ćwiczę na siłowni i moje dziecko 6-letnie tak samo jest od samego początku tego uczone, ale to już jakby zaczęło się w szkole podstawowej, gdzie miałem 10 godzin WF-u w 7 i 8 klasie szkoły podstawowej plus jakieś SKS-y dwa razy w tygodniu po 2 godziny, czyli jako 14-latek miałem 14 godzin aktywności fizycznej w ciągu tygodnia. Nie było mowy o jedzeniu chipsów, o jakimś siedzeniu przed komputerem, czyli podsumowując, wszystko zależy od nas, od rodziców i my musimy od samego początku naszym dzieciom tłumaczyć i jakby zaszczepiać w nich potrzeby uprawiania sportu i zdrowego odżywiania się. Żadne programy nie są do tego potrzebne. Ktoś napisał, nie trzeba żadnego programu, wystarczy dziecku dać kanapkę, sok, a nie 10 zł. No, tyle, że pewnie 10 zł łatwiej i wygodniej. Pan Paweł, panie Pawle, halo? Witam, panie Kubo, dzień pana. Dobry. Proszę pana, ja postaram się szybko dwie sprawy poruszyć. Pierwsza, jak zniechęciły się moje dzieci do jedzenia fast food. Wystarczy, że zobaczyły w internecie, jak przygotowuje się, skąd się biorą kurczaczki w McDonaldzie. Na drugi dzień skończyło się jedzenie fast foodów. Druga sprawa, a propos zwolnień z WF-u. Tak się składa, że moja najstarsza córka ma taką chorobę, nazywa się to reumatoidalne zapalenie stawów, co w pewien sposób ogranicza jej możliwość ćwiczenia, przy czym ona chciała na WF-ie w zajęciach z WF-u uczestniczyć, no ale były, tak jak mówię, pewne ograniczenia, które zalecił lekarz. Pani od WF-u, córka jest w Ogólniaku, pani od WF-u powiedziała, że albo robisz wszystko, albo przynieś zwolnienie. Chciała ćwiczyć, niestety nie mogła. Pan Mateusz, witam pana, halo. Dzień dobry, witam. Dzień panie. Dzień dobry. Mateusz, moim zdaniem, panie Jakubie, problem polega tak naprawdę w rodzicach, którzy tutaj wystawiają właśnie zaświadczenia swoim rodzicom. Ja powiem szczerze, sam walczyłem z otyłością w latach młodości i dopiero tak naprawdę w zeszłym roku udało mi się, że tak powiem, sam doszedłem do wniosku, że powinienem coś z tym zrobić. W ciągu 10 miesięcy zrzuciłem 30 kilo i wiem jak jest ciężko młodemu człowiekowi po prostu dojść do tych wniosków i samemu podjąć tą decyzję i dlatego tutaj moim zdaniem tutaj jeżeli rodzice będą chcieli, to tak naprawdę będą zdrowo odżywiać swoje dzieci i będą będą im pozwalały uczęszczać na WF, a muszę się zgodzić z słuchaczami, którzy wcześniej się wypowiadali, że po prostu na osiedlach jest pusto, tak? Są orliki, nie ma dzieci, bardzo mała ilość ich ćwiczy w tym momencie w szkołach, tak? Pani Beata komentuje, Polska jest biedna, nie głupia. Niech pensje wzrosną nam tak, by można było zdrowo gotować. Programy tego nie zmienią. Dr Janusz Bolanowski, kardiolog, ekspert Instytutu Sobieskiego. Problem nadwagi i otyłości jest bardzo istotnym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i dotyczy to również dzieci i młodzieży. Obserwuje się, że około 1/5, 1/4 u dzieci występuje nadwaga i otyłość. Nawet często zdarza się tak, że więcej jest otyłości niż nadwagi, co jest szczególnie dużym ryzykiem tych schorzeń sercowo-naczyniowych, cukrzycy, jak również innych patologii, które w późniejszym czasie występują, takich jak choroba zwyrodnieniowa stawów i oczywiście biorąc pod uwagę te wszystkie zagrożenia, szersze działania, czy nazwane programem narodowym, bo to taka szumna nazwa, my bardzo lubimy takie duże szyldy, natomiast później różnie to bywa w szczegółach, różnie to się dalej dzieje. Niemniej jednak zorganizowane działania podjęte z wielu stron jak najbardziej są uzasadnione. 28 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pani dr Danuta Kurylak, dyrektor do spraw lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego imienia Brudzińskiego w Bydgoszczy. Witam, kłaniam się. Dzień dobry. Pani doktor, czy następstwa dzisiejszej otyłości wśród dzieci, młodzieży mogą być dla nas wszystkich w przyszłości bardzo poważne? Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że w tej chwili już mówimy o epidemii otyłości, nadwagi otyłości wśród dzieci i młodzieży, a tempo narastania częstości zachorowań jest ogromne i można powiedzieć, że w ostatnich 30 latach w Stanach Zjednoczonych się potroiło, a u nas mamy 10-krotny wzrost zachorowań. Także bardzo gonimy Stany Zjednoczone akurat w tym takim dla nas na pewno niewygodnym temacie. A dlaczego tak szybko w Polsce dzieci tyją? To sprawa nawyków? Myślę, że tak. Przede wszystkim to jest sprawa środowiskowa, czyli jakby doświadczenia rodziców wyniesione z własnego domu. Dotyczą one nieprawidłowych zachowań prozdrowotnych, czyli nieprawidłowej diety i oczywiście brak jakby zainteresowania ruchem. I to są dwie główne przyczyny, plus oczywiście zdobycze cywilizacji typu siedzący tryb życia, siedzące zajęcia, na przykład oglądanie telewizji, czy też czy gra na komputerze. To są te główne przyczyny. Otyłość wśród dzieci leczy się łatwiej aniżeli u dorosłych, może inaczej? Są skuteczne metody zapewniające trwałość efektów leczenia? To znaczy, ten temat jest oczywiście bardzo złożony, natomiast mogę powiedzieć tak, że im wcześniej zaczyna się leczenie, tym oczywiście te dalsze skutki są mniejsze i jest większa możliwość wyleczenia tych pacjentów, bo przede wszystkim trzeba zmienić te nawyki żywieniowe. No i najlepszym okresem to jest taki okres dziecięco-młodzieżowy. Poza tym też może o tyle łatwiej nam się leczy, że dostęp do mediów w tej chwili jest bardzo duży. No, również i telewizja, i radio, i kolorowe czasopisma, które preferują odpowiedni styl życia, bardzo nam pomaga, a szczególnie pomaga w tym, że też zmienia się świadomość ludzi. Także myślę, że jakby to działanie kompleksowe jest bardzo ważne. Jak ocenić, czy nasze dziecko ma nadwagę, czy też nie? Niektórzy rodzice często pocieszają się, że tak zdrowo, dorodnie wygląda. W zasadzie takim najczulszym miernikiem to jest oko ludzkie. Oczywiście są pewne takie, powiedzmy, pomiary antropometryczne, czyli pomiar masy ciała, wysokości, wskaźnik BMI, ale to wszystko bardzo zawile brzmi. Można powiedzieć tak, jeśli tak na oko dziecko, u dziecka widać nadwagę i otyłość, to jest najważniejsze, bo niektóre wskaźniki takie antropometryczne mogą zawodzić. A najbardziej wrażliwe, jeśli chodzi o wykrycie nadwagi czy otyłości, to jest oczywiście oko ludzkie, czyli wszystkie osoby, które uważają, że mają nadwagę, otyłość, powinni przede wszystkim zasięgnąć opinii u swojego lekarza rodzinnego, a w dalszej konsekwencji powinni być kierowani do specjalistów. Czyli dziecko, które nie potrafi i nie może dosięgnąć do sznurowadeł, no, powinno budzić niepokój rodziców. Oczywiście, że tak. Posłowie postulują wprowadzenie zakazu sprzedaży w szkołach jedzenia typu fast food. Dobry to pomysł? Bardzo dobry pomysł, bo to jest jedna właśnie też z przyczyn, bo przecież w sklepikach szkolnych asortyment powinien być odpowiedni, prawda, dla wieku i odpowiedni pod względem jakościowym. No nie możemy w szkołach preferować nieprawidłowego odżywiania, także ja bardzo pochwalam tę inicjatywę. Posłowie postulują również stworzenie takiego programu całego narodowego. Ten pomysł oceniają dzisiaj piszący, dzwoniący słuchacze. Programu narodowego walki z otyłością wśród uczniów. Można stworzyć taki zbiór działań dla całego kraju? Myślę, że tak i to jest bardzo ważny postulat. To działanie powinno być skoordynowane i sądzę, że to jest bardzo dobry pomysł. Nasze województwo w tym zakresie ma szczególne doświadczenia, ponieważ taki program, który jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży z województwa, już prowadzimy od 2006 roku. Mamy duże doświadczenie w tym zakresie, także jesteśmy też zainteresowani spotkaniem się z osobami, które w innych regionach podobne programy realizują i wymianą doświadczenia i może skorelowania takiego właśnie programu jako program ogólnopolski. Przeraża mnie, kiedy czytam na przykład raport Ministerstwa Zdrowia o tym, że ponad 330 tysięcy uczniów w Polsce ma zniekształcenie kręgosłupa. Dlaczego aż tylu? To jest genetyka czy zaniedbanie? Genetyka jest w bardzo minimalnym stopniu, to jest w zasadzie bardzo minimalny odsetek. Reszta to są zaniedbania, to przyczyną może być właśnie zbyt nadmierna masa ciała. No i oczywiście nieodpowiedni styl życia, no przesiadywanie ciągle w tej samej pozycji, brak aktywności fizycznej. To są te główne przyczyny. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Dr Danuta Kurylak, dyrektor do spraw lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego imienia Brudzińskiego w Bydgoszczy. It's been 9 years. 16 days of hope. It's been hard times, good times coming home. But still we laugh hard, we play hard till dawn. This love, an oak tree, grows on and on. Bring that heat back to my bones. Your footsteps are mine, your love so divine. Your heart warms me when I'm cold. And out of my dreams, you came along. I waited so a day, and when you call me, I won't be far away. And still we laugh hard, we play hard till dawn. This love, an oak tree that grows on and on. I feel it like you. You bring that heat back to my bones. Pani Agnieszka napisała, moja siostra mieszkająca w Norwegii, gdy wyprawiła syna do szkoły z sokiem schłodzonym, została następnego dnia upomniana przez pedagoga. Padło zdanie, w domu mogą państwo podawać dziecku, co uważają za stosowne. W szkole dzieci mogą pić tylko napoje niesłodzone. A w krakowskiej szkole, do której uczęszcza moja córka, jest kilka automatów z niezdrową żywnością. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. No, witam pana, panie Krzysztofie, halo? No witam panie Kubo, serdecznie witam też wszystkich radiosłuchaczy. Mm-hmm. Chciałem powiedzieć, że jak gdyby zarzucanie, że sklepiki szkolne są winne całemu złu i nadwadze dzieci, to jest po prostu duże jak gdyby niedomówienie, no niestety, no nie jest tak do końca. Spłycenie problemu? Tak, tak, dokładnie. Moja córka, która uczęszcza do pierwszej klasy, no nie wiem, no ma jedną godzinę religii, dwie godziny religii, a jedną godzinę WF-u. No wydaje mi się, że tutaj te relacje są troszeczkę zakłócone. Co na to pan Paweł? Natomiast, panie Krzysztofie, bo przerwałem, halo? No, natomiast jeszcze tak, jeszcze jedna taka ciekawostka. Aha. Może na to też warto zwrócić uwagę. Zdrowa żywność. Z tym się na przykład kojarzą jogurty jako zdrowa żywność. Mhm. Natomiast proszę mi pokazać jakikolwiek jogurt, gdzie jest nie jest dodawany tak zwany syrop glukozowo-fruktozowy, który... Co więcej, te jogurty czytałem ostatnio, że zawierają coraz mniej mleka. Pan Paweł, panie Pawle, witam, halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. No, genialne są te programy. Najpierw robimy program, żeby dofinansować komputery dzieciom i internet. Później mówimy, że mają chore kręgosłupy, więc dofinansowujemy orliki i inne rzeczy. Później dofinansowujemy rolnictwo, żeby było tanie i dobre, ale się okazuje, że tanie, dobre produkują no, produkty niższej jakości, to trzeba te ekologiczne teraz dofinansowywać. Później dofinansowujemy komunikację miejską, żeby ludzie się nie nachodzili, nie naspacerowali. Później się okazuje, że są otyli, no to robimy programy narodowe odchudzanie. Po prostu to wszystko jest chore. Traktuje się nas, a jeszcze ci ludzie, którzy się tak cieszą, że to państwo za nich zaopiekuje się nad wagą ich dzieci, to po prostu to są naprawdę mentalność niewolnika. No jak dorosły człowiek, który ma dziecko, może uważać, że minister lepiej zadba o jego dziecko niż on sam. Po prostu o dzieci mamy dbać sami, a zaczyna się od dzieci. Najpierw są nakazy zakładania kasków dzieciom, mm-hmm, na nartach, później dorosłym. Już nam zakazują pić w niektórych krajach Red Bulli, zakazują nam palić papierosów mentolowych. Po prostu mamy mentalność niewolników. Niech ci ludzie naprawdę otworzą oczy, zastanowią się. Sami mamy decydować o sobie i o własnych dzieciach i wtedy będzie wszystko w porządku. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam pana. Panie Aleksandro, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam powiedzieć z mojej perspektywy, ponieważ ja chodzę teraz do szkoły średniej i można sobie opowiadać o tym, żeby zwiększyć ilość WF-u czy takich rzeczy, a tymczasem już od 2 czy 3 lat jest tak zwany projekt edukacji zdrowotnej, który jest realizowany w ramach sekcji WF-u i to jest zabieranie nam możliwości ćwiczenia i uczniowie zamiast ćwiczyć, co w mojej klasie na przykład większość by wolała, siedzą i mówią na temat dopingu w sporcie i rzeczy totalnie teoretycznych, które no, są zrealizowane zamiast ćwiczeń. Czyli pogadanki są, tak? Tak jest. Pani Zuzanna na antenie. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, ja również witam. W sprawie tych zwolnień z UEF-u. U mnie sytuacja wygląda trochę odwrotnie, to znaczy uważam, że bardzo dużo ludzi nie chodzi na ten WF, dlatego że po prostu fizycznie nie daje rady, nie ma na to czasu. Dlatego ja proponuję najpierw zmienić system edukacji, dopasować te zajęcia do możliwości uczniów, żeby to nie było robione wszystko nad ludzką siłą, a potem dopiero zająć się problemem zwolnień z WF-u, bo to jest tak naprawdę konsekwencja tego, co robi Ministerstwo Edukacji. 7 trójek na początku 22. Witam pana, panie Tomaszu. Witam. Witam. Przypominam sobie taki czas, kiedy niedaleko szkoły stał saturator. Tam woda sodowa czysta, tak ją nazywaliśmy. Albo z sokiem. Dokładnie, z sokiem złoty 50. Mhm. I nikt jakoś wtedy nie przeoczył na to, że woda z sokiem nie powinna być sprzedawana dzieciom. Każdy kupował to, na co go było stać, albo na co miał ochotę i nikomu co ciekawe, to nie szkodziło. Co ciekawe, tam mycie było bardzo oryginalne. A, mycie to oryginalne. Była inna historia. I to, i wszyscy żyjemy. Ale i właśnie, jakoś zbiorowych zatruć nie było. Pan Tomasz na antenie, witam. Halo? Dzień dobry, ja chciałem powiedzieć z takiej drugiej strony troszkę, ponieważ prowadzę sklepik w szkole podstawowej i wszelkie próby, jakie próbowaliśmy wprowadzić zdrową żywność, czy to były soki takie jednodniowe, świeże, czy owoce, bardzo dużo owoców, czy metki, czy batony, to tak naprawdę kto kupował? No tylko nauczyciele. Dzieci przychodziły, patrzyły, pytały się, co mogą kupić. My proponowaliśmy na przykład jabłko, gruszkę, to takie dzieci odchodziły. Mhm. Jeżeli usunie się sklepiki szkolne, to tak naprawdę tylko zaszkodzi się przedsiębiorczości ludzi, a edukację trzeba wprowadzić, ponieważ gdy dzieci będą miały taką świadomość, że mogą wybrać coś zdrowego i dobrego, to będą to kupować, a nie coś innego, prawda? Aleksandra Gielewska, ekspert rynku zdrowia. Ja myślę, że taki program mógłby powstać i na pewno by nie zaszkodził. Natomiast to, co jest potrzebne, to przede wszystkim szereg przepisów, które by zobowiązywały szkoły do prowadzenia prawidłowego żywienia zbiorowego na przykład, ale fundamentem wszystkiego jest świadomość społeczna od najmłodszego dziecka aż po dziadka, babcię z rodzicami na czele. Więc program, tak, no niech będzie, ale często różne programy są w ogóle nierealizowane. On, taki program, jak sobie wyobrażam, zbierałby wszystkie cenne zasady i do czegoś tam zobowiązywał. Niemniej istnienie programu to nie jest jeszcze dzieło naprawy Rzeczpospolitej w kwestii otyłości. Pan Zbigniew komentuje. Oczywiście jest to kwestia świadomości. Pan poseł uparł się na fast foody, ale prawdziwa przyczyna otyłości to cukier i syrop fruktozowo-glukozowy. Jeden ze słuchaczy wspomniał już o tym, ale po pana reakcji widzę, panie Kubo, że również niewiele pan wie o szkodliwości cukru. To on jest przyczyną całego zła i chorób cywilizacyjnych. Pani Agnieszko, witam. Halo? Dzień dobry. Chciałabym zabrać głos w dyskusji i wydaje mi się, że na automaty i sklepiki ma bezpośredni wpływ pani dyrektor. U nas to zostało rozwiązane, także firma, która umieściła automat, miała narzucone, co ma być w tym automacie, ale też z drugiej strony jest tak, że jaki ja mam wpływ na to, żeby moje dziecko kształcić, jak ma się odżywiać, skoro na stołówce, to są firmy cateringowe, to są stołówki wewnętrzne, nie są w żaden sposób kontrolowane, ponieważ nieraz się zdarza, że moje dziecko nie chce tego jeść, dlatego że za słodkie. No i dobrze, że chociaż on jest świadomy tego, że nie musi tego spożywać, no ale cała reszta dzieci pewnie ze smakiem zje, pomimo tego, że to jest przesłodzone i też czasami batoniki dostają różnego rodzaju soczki, więc myślę, że to tutaj no, szerszy problem po prostu jest. Pan Kamil jeszcze z nami. Pani Kamilu? Dzień dobry. Witam. Ja popieram większość swoich przedmówców i uważam, że niepotrzebny jest żaden program. Państwo nie powinno zajmować się naszymi dziećmi. Myślę, że powinno ograniczyć się jedynie do jakichś kampanii prospołecznych, społecznych kampanii w telewizji pokazywanych, edukujących rodziców, jak dbać o żywienie swoich dzieci, ale nie powinny być żadne tworzone nowe programy, jakieś coś w tym stylu. Pan Mariusz podpowiada i pyta, dlaczego nie można stworzyć na przykład w porozumieniu z rolnikami programu, który zaopatrywałby sklepiki w zdrowe warzywa, owoce czy gotowe zdrowe kanapki. To dodatkowe miejsca pracy w sektorze rolnym. Panie Kazimierzu, halo? Witam, panie redaktorze. Też w Stanach Zjednoczonych też jest problem otyłości. To jest skutek dobrobytu i tak te partie nasze opozycyjne, które krzyczą, że jest taki głód, taka bieda, uważam, że to jest też skutek naszego lepszego stylu życia, lepszego jedzenia, wydawania właśnie dzieciom pieniędzy do szkoły i tym samym to nie jest otyłość tylko wśród dzieci i młodzieży, ale również wśród osób no, takich w naszym wieku, czyli w wieku średnim. To jest skutek lepszego dobrobytu, bym powiedział. Dziękuję panu bardzo. Pozdrawiam, panie Krzysztofie. Halo. Halo, dzień dobry. A witam. Chciałem takie dwie sprawy poruszyć. Pierwsza to żywienie. Któryś tam z słuchaczy wcześniej bardzo mądrze, nie wiem czy dobrze usłyszałem, stwierdził, że i potwierdzam to, że istnieje ścisła korelacja z zasobnością portfela rodziców a wyglądem dzieci, bo jednak dobra dieta, jestem sportowcem i taką dietę utrzymuję. Nie wiem, czy pan wie, to jest bardzo droga dieta. To jest kilkaset złotych różnicy miesięcznie między dietą przeciętną, czyli powiedzmy mielonym paluszkiem rybnym i tanim węglowodanem, a dobrą, wysokobiałkową, zdrową dietą. To jest różnica kilkaset złotych miesięcznie. Ludzi po prostu nie stać na zdrowe żywienie. No, ja o to próbowałem pytać pana posła. Zaryzykowałem taką teorię, że po części ta otyłość może brać się właśnie z biedy. Ale to można policzyć. Można iść do sklepu i zobaczyć w zamrażalce łosoś za 40 zł, obok paluszka rybnego za 3,50. Na następnej półce leży, nie wiem, mięso mielone, garmażeryjne o zawartości mięsa 50% za 10 zł, a obok świetna, zdrowa, chuda wołowina na stek za 40 kilka złotych. No to jest policzalna, prosta sprawa. A druga sprawa, nauka lekcji WF-u no jest niefajna, określę to tak, w naszym kraju, dlatego że wygląda przeważnie, nie mówię, że zawsze, bo skrzywdziłbym dobrych nauczycieli, trenerów, przeważnie wygląda tak, że jeżeli nauczyciel ma, nie wiem, profil czy obsesję lekkoatletyczną, każe wszystkim uczniom z klasy biegać dookoła parku lub boiska przez cały czas, inny rzuci piłkę do koszykówki, każe grać w koszykówkę i każe to robić uczniom, którzy nie mają do tego predyspozycji, chęci, a być może świetni byli w czymś innym. Nie ma selekcji. Jak napisał... Uczniów nie podzieli, nie poselekcjonuje, nie powie, ty jesteś świetny do zapasów, ty do koszykówki, ty będziesz świetnym kolarzem, ty koszykarzem i tak dalej, i tak dalej. No, nie można kazać grać 30 osobom w piłkę nożną, bo z tego do piłki nożnej może się nadaje 10 osób. A może nawet mniej. Ktoś napisał, ktoś słuchacz, który prowadził ekosklepik w jednej z opolskich szkół, napisał, ekosklepik był to strzał samobójczy. Wszystkie owoce, warzywa, sałatki, soki szły do śmietnika. Okazjonalnie tylko któreś dziecko kupiło coś zdrowego. Panie Robercie, jeszcze pan. Halo? Dzień dobry, panie Dzień Kubo. Dzień dobry. Panie Kubo, oczywiście jedzenie, propagowanie sportu przez rodziców i tak dalej, to są bardzo ważne sprawy, ale z innej beczki nie słyszałem takiej wypowiedzi na temat dotacji naszych rządowych do uprawiania sportu przez dzieciaki. Była taka wielka afera z panem Janowiczem, który w nieodpowiednim momencie i w nieodpowiedni sposób może powiedział, co się dzieje w Polsce z uprawianiem sportu przez młodzież. Moja córka jest gimnastyczką. Nie wiem, czy pan wie, pani minister Mucha pokazała się kiedyś na sali gimnastycznej z dzieciakami, jak to zachęcała je do zabaw i uprawiania sportu, ale wszystkie dotacje tym dzieciom w jakiś czas szybki odebrała całkowicie. W tej chwili dzieciaki płacą za wszystko, za stroje sportowe, za talk, za wszystkie obozy, za wszystkie zgrupowania, jeżdżą na zawody, uprawiają te sporty, rodzice płacą za przejazdy, za hotele. No może tutaj coś trzeba by było zrobić, żeby te dzieciaki, te, które już chcą uprawiać sporty... Nieco rozruszać. Maria Jacek, dyrektorka szkoły podstawowej imienia Szaniawskiego w Jadwisinie. Żywienie mam własne, czyli jest kuchnia, stołówka szkolna i tam dzieci posiłki jedzą takie zgodnie z przepisami bo my mamy dzieci w troszkę podstawowej, więc mamy i dzieci 5-letnie i 12-letnie, więc tutaj mamy troszeczkę taki rozbieg wiekowy, więc dostosowanie produktów żywnościowych, obiadów jest do wieku dziecka. Bierzemy udział w konkursach organizowanych przez Sanepid powiatowy. Dzisiaj właśnie pojechały dzieci na wycieczkę, na konkurs właściwie dotyczący piosenki o zdrowiu. Mamy laureatów w konkursach o zdrowiu, także staramy się, żeby w naszej szkole dzieci miały tą świadomość zdrowego żywienia. Są serwowane owoce w szkole dla dzieci. Mamy szklanka mleka w szkole, zwłaszcza w tych klasach młodszych. Nauczyciele, wychowawcy mają czas poświęcony i rozkładają kanapki dzieci na stolikach. I to jest dla nas również tak zwana ewaluacja, sprawdzanie, co rodzice dają dzieciom. Coraz większa jest świadomość wśród rodziców, że jednak ta kanapka z wędliną i z warzywem jest dużo lepsza niż baton. Prawie za 7 minut, 13, ponownie na antenie. Pani doktor Danuta Kurylak, witam. Wojewódzki Szpital Dziecięcy imienia Brudzińskiego w Bydgoszczy i pan poseł Robert Wardzała, Platforma Obywatelska. Witam ponownie. Witam serdecznie. Dziś na pytanie, czy potrzebny jest Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze wśród uczniów. 62% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 38%, że nie. Pani doktor, jakie problemy ze zdrowiem mogą dotknąć dziecko z nadwagą? Przede wszystkim problemy organicznych chorób, czyli to, co Państwo już mówiliście wcześniej, ale zaburzenia układu krążenia, które mogą doprowadzić do zawału serca czy udaru mózgu, cukrzyca, choroby nowotworowe. Dzieci z otyłością, dorośli z otyłością prawie 5-krotnie częściej chorują na choroby nowotworowe, wady postawy. No i też trzeba przyjąć, że bardzo istotnym jest taki niekorzystny aspekt psychologiczny, czyli jakby poczucie niższej wartości, depresję. Także to są bardzo poważne powikłania i wiele z nich prowadzi do śmierci. Panie pośle, wiem, że posłowie, którzy zwrócili się z postulatami, zapytaniami do ministerstw, w tym tygodniu zdaje się oczekują od tych ministerstw odpowiedzi. My rozmawialiśmy o wyprowadzeniu tak zwanego śmieciowego jedzenia ze szkół. A co jeszcze w programie? Na czym ten program pana zdaniem mógłby polegać? To znaczy, ja myślę, że tutaj powinniśmy zwrócić uwagę na to, że takich programów jest sporo. Ministerstwo Sportu realizuje chociażby Aktywnie po Zdrowie, aktywniepozdrowie.pl. Tam są dostępne szczegóły, to są klasy. No dobrze, ale panie pośle, no nie mówmy teraz o programach, które nie działają, bo niedawno bodajże w 2011 roku, pod koniec 2011, Najwyższa Izba Kontroli oceniała te wszystkie programy i oceniła, że środki podejmowane w Polsce, by walczyć z otyłością, są po prostu kompletnie nieskuteczne. Ja bym powiedział inaczej. Być może całe to zjawisko jest tak nasilone, jest ono w takiej fazie rozwoju, że bierzemy te złe przykłady gdzieś tam z zachodu, że dzisiaj podjęte działania, podjęte programy, czy też różnego rodzaju procesy, które dziś próbujemy przeciwdziałać temu zjawisku, to jest jeszcze za mało. Bo jak się okazuje, raport NIK-owski wskazuje, że jednak proces ten się rozwija i rozwija się w dosyć szybkim tempie. Dynamicznie, tak. Tak, jeżeli chodzi o problem dzieciakami i ich otyłością, to też jest element składowy jakby na ten problem, to też jest cywilizacja. No dzisiaj pamiętajmy, że przeciętne dziecko nie gra w piłkę, nie biega koło swojego bloku czy domu tak intensywnie jak 20 lat temu. Dzisiaj dziecko ma komputer, ma tablet, bardzo dużo zajęć czy też czasu zamiast na świeżym powietrzu spędza chociażby przy telewizorze czy przy komputerze. Ta zmiana trybu fizycznego życia bardzo często właśnie jest negatywna. Takim elementem negatywnym, wkładowym tego, że zaczynają się problemy z kręgosłupem, że zaczyna być problem z otyłością, że zaczyna być problem ze zdrowiem. Oczywiście na to się składa wiele elementów. Od złego żywienia, po siedzący tryb życia, po niską świadomość, bo ciężko, żeby takie dziecko, które ma 10 lat, jeżeli rodzic nie zadba o to odpowiednio, żeby domyślało się, jakie zagrożenia są wokół niego, bo to nie jest etap jeszcze edukacji. I pewnie ten program, o którym pan wspomina, jest dobrym programem. Być może są potrzeby następne. Być może należy połączyć siły, tak jak na początku tego programu powiedziałem, wszystkie instytucje, szkoły, samorządy, producenci żywności, w taki sposób to skoordynować, by to ostatecznie przynosiło Może przy okazji przydałby się przegląd wszystkich, na przykład zaświadczeń o niezdolności do zajęć z wychowania fizycznego. Pani doktor... I tutaj na przykład Ministerstwo Sportu prowadzi taką akcję uświadamiania rodziców z tą zwolnienią z WF-u, bo rzeczywiście jest to potężny problem dzisiaj w skali Polski. Mnóstwo dzieciaków nie ma ochoty ćwiczyć, ucieka, a rodzice przymrużają na to oko. W niektórych grupach wiekowych nawet 1/3. Pani doktor, jeszcze jedno pytanie krótkie. Czy otyłość w dojrzałym wieku trudniej opanować? Im młodziej, tym lepiej? Tak, oczywiście, ponieważ w dojrzałym wieku obserwujemy już bardzo nasilone powikłania otyłości, czyli te choroby, o których wcześniej powiedziałam. Im dziecko młodsze, tym oczywiście byłoby lepiej, żeby zaczęło ten proces odchudzania. Natomiast tu są takie dwa aspekty, bo im u dziecka małego trudno znaleźć motywację do odchudzania i tutaj jest bardzo duża i ważna praca psychologa nad tym dzieckiem i nad rodziną całą, a u dziecka starszego i w okresie młodzieżowym no ta motywacja jest silniejsza, bo przede wszystkim chodzi o poprawę swojego wyglądu. Ale otyłość oczywiście trzeba odchudzać kompleksowo, czyli to musi być zbiór specjalistów, czyli lekarz, czy chorób metabolicznych, czy endokrynolog, musi być psycholog i dietetyk, czyli taki zespół może być najbardziej skuteczny. Doktor Danuta Kurylak, poseł Robert Wardzała, Platforma. Dziękuję za spotkanie, miłego dnia Państwu życzę. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. A my usłyszymy się jutro. W samo południe obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. W tym tygodniu pragnę Państwu gorąco polecić danie Pascala. Plastry smażonego schabu z chorizo i oliwkami. Pascal zrobił to po prostu bosko. Karol, co ty tam robisz? A nic, leżę w hamaku i bujam. A ty zrób naprawdę przepyszne danie ze schabu według Pascala. Bo teraz schab wieprzowy w plastrach kosztuje tylko 5,99 za 360 gramów. Schab 5,99. Lidl. Mądry wybór. Proszę Państwa, jeszcze tylko kilka kroków i Uluru. Słynna skała aborygenów. Dziedzictwo Australii. Wysuszona słońcem, spękana.